Замова. Цвіце лілея, а на далоні цвіце маленькі сынок Антонік. Узорнай тоні цвіце лілея, святы Антоні цябе сагрэе. То вецер стогне, то ён бяздомнік, то хвора тоне. Вітай, Антонік, расці прыгожы, анёлак Божы, расці вясёлы, з табой анёлы.